الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مباركي زندگي بيان دي شد رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگي پا كما طريقة باني ترشوه دا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جن زمن غفار نمونه دا هغه چې څرنګه ژوند تیر کړی دی نو چې موږ هم په هغه طریقه باندې ژوند تیر کړو. الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنۃ، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند دا ستاسو لپاره نمونه ده. او الله تعالی وایي وان تطیعوه تهتدوا، که د پیغمبر تابعداري مو کړو هله به په هدایت باندې شئ. د پیغمبر تابعداري هله کېږي د ژوند طریقه معلومه شي. دوانی اللہ تعالیٰ وی که زمان سا محبت که وی نو ده پیغمبر تابیداری و کئی نو ده پیغمبر تابیداری ام اره که دلشی چه کلا داغو جون معلوم کرشی داغو ده جون ده تیری دو طریقه معلومشی نو ده دی وجه نمین ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده مبارک زندگی بیان کو ده نبی علیہ السلام ده قسم زندگی و یو پیغمبری نمخ که و او بلا دا پیغمبرین روستو وا دا پیغمبرین مخی سلویخ کار زندگی وا دا پیغمبرین روستو دریش کار زندگی وا طول زندگی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دریش پیتا کالا وا ناول دا دی بیان کو چی دا نبی علیہ السلام او زندگی چی او پیغمبرین مخی وا فاقی که اول دا نبی علیہ السلام دا پیدایش بیان دی نبی علیہ السلام چی و دار بنو هاشم په خاندان کې په مکه کې پیدا شو. د سهار ټیم او د ګور ورځ وه او د ربیع الاول نه هم تاریخ و او دا اولنی کال و د واقعې د اصحاب الفیل کومه واقع چې راغلې وه د هغې اولنی کال او د کسرا د بادشاهي چې هغه تاجپوشي ورته شوې وه او بادشاهي حاصله کړې وه د کسرا د بادشاهي څلوېښتم کال و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور آمینه بی بی هغه وایي چې کله نبی علیه السلام پیدا شو نو زما د بدن نه د جسم نه یو رڼا ووتله او د هغه رڼا په وجه باندې د شام بنګلې را روښانه شوې. نو نبی علیه السلام د پیدایش په ټیم کې دا هغو ځینې ناشنا کارونه موجود شوي وو چې هغې ته علما ارحاسات وایي. ارحاسات ارحاس او ناشنا کار کوي چې هغه د پیغمبر نه د هغه د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه مخکې کوم ناشنا ناشنا کارونه وشي هغه ته ارحاس ویلی کېږي. لکه فاغوی کې یو دا وه چې د کسرا د بنګلې نه څوارلس انټې غونې شیینه وو چې هغه راورسېدلي وو او دارنګې مجوسیانو به چې د کوم اور عبادت کاوه نو هغه اور مړ شوی و. د مجوس اور چې ډېرې مودې پورې بلېده مخکې نه نه وژلی شوی د نبی علیه السلام د پیدایش هغه اور مړ شوی و. دارنګې د نسواراو ځینې عبادتخانې او ګرجې وې چې هغه ورانې شوې چې کله نبی علیه السلام پیدا شو نو قدرتي طور باندې د نسواراو ځینې ګرجې وې هغه ورانې شوې وې. کله چې نبی علیه السلام پیدا شو د نبی علیه السلام مور آمینه بی بی چې وه هغه د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب ته زیری ورکو ستا چېرته ولېږه او زیری ورکو چې ستا لمسی پیدا شوی دی. نو هغه عبدالمطلب راغی او ډېر خوشحاله و. نبی علیه السلام یې په غېږ کې واخست، کعبې ته یې ننه ایسته، د الله پاک نه یې دعا وکړه، د الله شکر یې ادا کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د محمد نوم کې خود دا محمد نوم چې و دا د مخکې نه په عربو کې دومره مشهور نه و. د مخکې نه دا نوم په عربو کې څه نه و؟ مشهور نه و. خو د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب چې و هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته دا نوم کېښود محمد نوم. او بیا په اومه ورځ یې د نبی علیه السلام خطنه وکړه، یعنی سنت کولی شو چې ماشومان سنت کولی شي. دغه رنګ یې د نبی علیه السلام پوم ورز خود نو وکلی شو دا په عربو کې هم عادت و چې پوم ورز ماشومان سنت کول. نبی علیه الصلاة والسلام ته اولنی تیر د نبی علیه السلام مور امینی بی بی ورکلی و د هغې نه وروستو د ابولهب یو وینځه هغه سویبی نبی علیه الصلاة والسلام ته تیر ورکلی و او دغه سویبه چې وه مخکې د نبی علیه السلام تره چې و حمزه رضی الله تعالی عنه هغه ته یې هم تیر ورکلی و. حمزه رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام تره هم و او رضایي ورور یې هم کېده. رضایي ورور یې په دې وجه باندې و چې نبی علیه الصلاة والسلام دې سویبی نبی علیه السلام هم تیر ورکلی و دې حمزه رضی الله عنه هم تیر ورکلی و او حلیمه سعدیه چې ونه اغیم دی حمزه رضی الله عنه را مخکې تی ورکړی و. نو د دوو وجو نه دا حمزه رضی الله عنه چې و دا د نبی علیه السلام رضایي ورور هم کېده، یو د حلیمې د طرف نه او بل د سویبې د طرف نه، چې دې دواړو دې دواړو له تی ورکړی و. اول چې نبی علیه السلام وړوکی او د ماشوموالي په حالت کې اول په بني سعدو کې و، دا عربو دا عادت و چې کوم د ښاریو خلکو نو هغوی به خپل ماشومان له دایګانې کتلې، هغه ځانه چې هغه د دې ماشومان له بیتې ورکاو او اکثر به باندو ته لېږل. د هغې وجه دا وه چې په ابادیو کې په ښارونو کې مرضونه ډېر دي، نو هغوی به ورته دایګانې کتلې چې د ده بدن قوي، دماغ یې قوي او د وړوکو نسی عربي ژبه یاده کړي. د دې وجې نه عبدالمطلب چې وه هغه د نبی علیه السلام دپاره دایي کتله. عبدالمطلب د نبی علیه السلام نیکو پلار یې چې و عبدالله هغه مخکې وپات شوی و، د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې هغه وپات شوی و، خو دا نیکې چې و عبدالمطلب نو د نبی علیه السلام دپاره دایي وکتله. او حلیمه سعدیه چې وه نو هغوی به نبی علیه السلام له تی ورکاو په بنو سعدو کې و نبی علیه الصلاة والسلام د وړوکوالي په وقت کې. دا حلیمه بیبي په خپله باندې دا واقع بیانوي. حلیمه بیبي وایي چې زه د خپل خاوند سره روانه شومه او زما څه خاوند هم دی، زما وړوکی زوی دی، د بني سعدو نورې زنانه هم دي، او په دې اراده را روان شو چې واړه ماشومان او وګوره هغې له موږ تی ورکوو، ځکه هغوی ماشومان له تی نه ورکول. نو کومې ځانه به چې کوم ماشوم له تی ورکاو نو دغه ماشوم مور او پلار به دغه ځانه سره څه امداد ته ښېګړه به ورسه کوله، څه خرچه به یې ورکوله. نو په دې وجه باندې حلیمه بیبي وایي چې زه هم د خپل خاوند سره روانه شوم، وړوکی زوی مې دی راسره، بني سعدو نورې ځانه هم راسري. او دا داسې مده وه چې بالکل قحط و هیڅ نه و. نو دا حلیمه بیبي وایي وایي زمونږ برګه خره وه، زه په هغوی باندې سره شومه او زمونږ سه یو اوښه هم راسره، خو هغه اوښه ډېر قهط و، خشکه وه، بارانونه نه و، واښه نه و، نو دغه اوښې به بالکل شودنه کول او د ډېر لږې تندې د وجې نه به مونږ نه و د کېدلو، ځکه زمونږ سه دا کوم ماشوم چې و نو هغه ماشوم به د لوږې نه ډېر زیات ژړل. زما په سینو کې په تینو کې شوده نه و، نو زمونږ ماشوم چې و هغه به نه مړېده، وږې به و، نو ژړل به یې، نو مونږ به هم نه ویده کېدلو. نه وایي زما په سینو کې شوده و، نه زمونږ په اوښه کې دومره شوده و چې زمونږ دا ماشوم ترې مړ شوی وی. خو بیا هم زمونږ خیال دا و چې الله تعالی به بارانونه وکړي او په رات کې به راشي، واښه به وشي، نو دا خشکه او دا قحط دا به ختم شي، الله تعالی ما زموږ کور کې شوده را پیدا کړي، په ما کې به شوده را پیدا شي. نو په دې اراده باندې چې دا امید هم و، نو دی وایي چې زه راووتم، نو کوره موږ راووتو په خره باندې زه سویو ماښام، زموږ ډېره خوار او ټپه وه. د دې وجې نه کوم ملګري چې راسه وي نو هغوی به لږې جلتې روانې وي، زما د وایي نه هغوی ترقي به هم و، ځکه زما خره به ازاده نه شوه تللی. نو حلیمه بیبي وایي چې موږ مکې ته رالو، مکې ته چې کله رالو واړه ماشومان هم کتل چې موږ واړه ماشومان پیدا کړو، هغوی له تی ورکوو. نو هر یوه زنانه چې وه هغوی ته به نبی علیه السلام پیش کولی شو، چې دا ماشوم سه واخله. چې چا به ورته وویل چې دا خو یتیم دی، نو هغې به انکار کاوه، نه به یې اخیسته، نه به یې راسته. خو د هغې وجه دا وه چې دې به د ماشومانو ته چې ته ورکوه، خو په دې نیت به یې ورکوه چې د دې ماشوم مور او پلار زموږ سره ښېګړه وکړي. نو چې چا به ورته وویل چې دا یتیم بچه، نو هغې وویل چې یتیم بچه یا به چې دا لک یتیم دی، پلار یې شته دی، نو زموږ به څوک ښېګړه وکړي. خو به هر حال نه به یې رسام چا نه اخیسته. په دې وجه چې پلار یې خپل نشته دی او مور او نیکه به یې زموږ سره څه ښېګړه وکړي. وایي په دې حالت کښې هره یوه زانه چې وه هغې ته یو یو ماشوم یې پیدا کړو او د ځان څخه یې راواخیست. زما نه علاوه زه چې عمر وایي ما ته ماشوم میلاو نه شو، ما ماشوم را وانخیسته. وایي ما خپل خاوند ته وویل چې دغه ماشوم را اخلم او هر څه چې دغه یتیم بچه د ځان سره وړم. خو ما ورته ځکه ملا وتړله ده ته، د دې اراده مې ځکه وکړه چې بل ماشوم نه و، نو د مجبورتیا د وجې نه ما خپل خاوند ته وویل چې دغه یتیم بچه چېرې دا د ځان سره اخلم. نو خاوند هم وویل چې صحیح ده، را وی اخله، کیدای شي دې کښې الله برکت وغورځوي. نو حلیمه بی بی وایي چې کله ما دغه ماشوم را واخیسته او ما په غېږ کښې کېښوده، نو زما سینې ته مې والته او زما په تیونو کښې سینو کښې یو دم شوده را پیدا شو. دغه ماشوم د یعنې نبی علیه السلام یادی کړې وړوکی و، نو دغه ماشوم هغه زما سینه ولودله، په شودو باندې مړ شو. او د ده چې کوم ورور و نو هغه هم دی تی ولوده، هغه هم مړ شو، ښه امباري اوده شو. دغه ماشوم دواړه ښه ماړم شو، بیا اودم شو. د دې نه مخکې زموږ ماشوم چې و هغه وږی تږی و، د لږې د وجې نه بیا ژړل او نه به اوده کېده، مونږ به هم نه اوده کېدو. نو یو برکت خو د نبی علیه السلام وایي ما دا ولیده چې ما غېږې ته واته او زما په سینو کښې شوده را پیدا شو. دویم برکت یې دا و چې زموږ چې هغه کومه اوښه چې را سوه یو څاڅکی شوده بیا نه کول، لیکن زما خاوند چې کله اوښې ته ورپاڅېده او روېدو شله، نو په هغې کښې ډېر شوده و، ډېر شوده په کښې و. هغه شوده زما خاوند هم وڅکل، ما هم وڅکل، مونږ ښه ماړه شو او ښه په ارام باندې اوده شو. وایي زما ملګري چې و هغې ما ته وویل چې حلیمې زموږ دې په الله قسم وي، تا خو ډېر مبارک څوک را اخیستی دی، مبارک ماشوم دې را اخیستی. وایي ما ورته وویل چې زما همدا امید ده چې دې کښې وله الله برکت غورځوي. نو دویم برکت مونږ دا ولید د نبی علیه السلام چې زموږ په اوښه کښې الله ډېر شوده را پیدا کړه. درېیم برکت وایي ما دا ولیده چې کله مونږ را روان شو، نو زما خره چې وه ډېره خواره او ټپه ونه به شو تللی، خو هغې کښې الله تعالی یو دم یو طاقت پیدا کړه او د نورو خرو نه به مخکې روانه وه. وایي زما ملګرو ما ته غږ وکړو چې په مونږ خو لږ رحم وکړه، ایا دا ستا خره هم ده چې ته پرې راغلی وي؟ وایي ما به ورته وویل چې بس دا هم حقه خره ده. هغه به وویل چې یاره دې خو عجیبه حال دی، دا هغې مخکې خو دا را تللی نه شو، د دې مخکې منډې وایي. نو بل برکت یې د نبی علیه السلام دا ولید چې اخره خواره او ټپه وه او په هغې کښې الله تعالی یو طاقت پیدا کړو. بل برکت څلورم برکت یې د نبی علیه السلام دا ولیده، حلیمه بي بي وایي چې مونږ کله خپل علاقې ته راغلو، نو زمونږ علاقه کښې ډېر خشک او قحط و واښه او بارانونه څه نه و. نو کله زمونږ شپونکی چې و هغه به چې کله زمونږ ګړی او بزې ویستلې، نو هغه په صحرا یا په غره کښې به ښې مړې شولې او شودو نه بیې غلان ځډکې وې. نور خلک چې و د هغې مارونه او څاروي به وږي و او شوده به پکښې نه و، زمونږ څاروي به ښه ماړه به هم و، شوده به هم پکښې و. د دې وجې نه وایي نور خلک چې و هغې به خپل شپنکیانو ته دا خبره کوله چې په هغه ځای کښې مال سره وایي چې کوم ځای کښې د حلیمې شپونکی چې دی څاروي خپل سره وي، تاسې مالته سره وایي. خو به هر حال څلورم برکت دا و چې زمونږ دغه چې و مالونه ګړې او بزې دا به د مړېدلې به هم او شوده به هم پکښې ډېر و، نور خلکو ساري به وږي او شوده به پکښې نه و. بهر حال الله تعالی د نبی علیه السلام د وایې نه دا مختلف برکات او خیر په مونږ کښې راوست. دوه کاله په نبی علیه السلام باندې تېر شو، دې وله تی ورکه او دوه کاله تېر شو. بیا د تی نه دوه کاله پورې ماشوم له خلک تی ورکوي، بیا وروسته تی نه ورکوي، که وروسته تی ورکول جایز هم نه دي، نو هغې کښې هم دغه دوه کاله پورې بیا تی ورکوه. نو دیا با دیر غزیر زر غطه ده نور ما شمان با تسی نغطه ده سنگ بچه نبی علیه سام غطه ده وی تکره ما شمو پولو گواری کی دو کالا چه تیر شو ما ده تین افریکو نمان مور تراوز امینی بی بیتا و زمان خواهشتاو چه ده ما شم زمان سپادیش ده کامان ده دیر برکات و دیر خیر ده ده وجه نا من دیر خیر و دیر برکات مولی ده نو ای کلا چه منگ ده مور خواهتا لارو مور خواهتا بوتو و ایمای ده اغا مور سخابره تری شروع کرده چه ده ماشوم زمان سپره ده و ده با تکلا بشی قوی بشی کلک بشی اواسی نه چه ده مکی ده مرزون عبدالبانی اثر بنگی او کمزور او بیمار نشی ده خبره تری می دیده پارکوالی چه نبی علیه صلی اللہ سلامی واپس کاو نو ای نبی علیه سلامی بیر تا زانس واپس کو کور تا می راوست نبی علیہ السلام ہم دق رنگی بے پاتی شو پا بنی سادو کی در سلورم یا پینزم کار شو در نبی علیہ السلام نوی واقع را لچی اغتا در شب و صدر واقع ویلے کی در نبی علیہ السلام در زلا اپریشن شو آنس رجلان ہوئی نبی علیہ السلام تا جبریل امین را لے نبی علیہ السلام در ورو ما شمار سلو بے کولی نبی علیہ السلام پا زمک روار تاو او دا آغا سینه وشتا ولا زلی ولا رویستا او بای ولا زلی ولا وشتا با زلن ولا یو تورا توتا دا رویستا تورا توتا او جبریل ویل چه هازا هزو شیطانی من که دا شیطان برخرا اینه دا پا زلکی او تکلارا چه پا دیگه شیطان و سسی غرزای دا نبی علیه سام دا زلن او تورا توتا رویستا او بای دا نبی علیه سام زلی مبارک شو او اگه دا سروز رو پلیت و سو پا آکی ده نبی علیه السلام زده وینز سروز رو پلیت ده دی جبریل امین سر ور سره ده او پا آقا پلیت که ده زمزم پو بوبای ده نبی علیه السلام زده وینز بی ده نبی علیه السلام زده را یوزه که و بیر ته سینه تا واپس که و سینه و ده را و گرنده را وارا ما شمان پا من ده حلیمه سادیه تراب چه ده نبی علیه السلام دایی و موری و رزایی موری و وارا ما شمان حلیمه سادیه تا وی چه محمد رسول الله شامل کو وجلیشو چه ایو لفه مند رو رسیدل ده نبی علیه السلام رنگ مبارک که فرق راولیو رنگی والیو و بارحال ده واقعا نبی علیه السلام بانی پا بنو سعدو که راولیو ده وردو کواری پا وقت که شروع پینزه کالا تقریبا ده وانگرو ده ده نروس ده حریمی بی بی سر یه رفه راشو چه اصینا ده ماشون مل نشی و سو که مل نکی نخپل مور تی راوز مور تی حوالا کو ندخپل مور بی بی سنبی علیہ السلام شو ده شپاگو کالو پوری و شپاگ کالا تا چی عمر ورسی ده ننبی علیہ السلام مور چی و امینه بی بی اغی خاون چی و عبدالله ننبی علیہ السلام پلار عبدالله آغا پا مدینه طیبه کی و شو علت دفن شو نو ده نبی علیه السلام مور بی بی اراده وکلا چه زی ده خاون ده قبر زیارت رزم نو ده نبی علیه السلام مور شو ده روانه شو ده مکیه نه مدینه طیبه تا ده مکیه و ده مدینه طیبه ما بین که 500 کلومتر لار ده ده نبی علیه السلام مور بی بی ده نبی علیه السلام بولو که ده یتیم ده ماشوم ده داور سره ده ده دیو یو خادم و ام ایمن ده ده پلار نفاج شو ام ایمن دا وینځه و دا وسره و میمن او دا غرنګې د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب دی را روان شو مدینې طیبې ته لاړ مدینه طیبه کې یوه میاشت تېره کړله د هغې نه وروسته بیا واپس کېدل په لاره کې د نبی علیه السلام مور بي بي چې وه هغه بیماره شوه او د هغه بیمارتیا د وی نه ابوا چې دا د مکې او مدینې منځ کې یو ځای دی ابوا هلته د نبی علیه السلام مور بیا وپات شو هلته دفن شوه نو چې نبی علیه السلام عمر د شپږو کالو ته ورسید نو مور ته وفات شوله د دې نه وروسته نبی علیه السلام چې و دا د عبدالمطلب سمکې ته راغلی عبدالمطلب د نبی علیه السلام نیکه چې و ده به د نبی علیه السلام سره ډېر زیات مینه محبت و ډېر شفقت یې پې و ډېر زیات به پې خفه کېده ده به د نبی علیه السلام ډېر زیات قدر به یې کاوه ډېر خدمت به یې ورله کاوه دیر مینا محبت او سو دنور او داس دون مینا محبت او نبی علیہ السلام دانی کچو عبدل مطالب نو د کعبې سوري تبادله یو بستره وغوړولی شوه. د عبدالمطلب په بستره به څوک نشو کېناستلی، زامن برال ګر چاپېر به کېناستل، خو د ده به د عبدالمطلب به دونه احترام و چې د ده به بستره به څوک نه کېناستل. نبی علیه السلام وړوکې او تکړه ماشوم و په وړوکوالي نه، نبی علیه السلام به راغلی د نیکه په بستره به کېناسته، ترونو به ونیو نه به یې پرېږدي، د ده بستره د نیکه بستره مه کېنه. عبدالمطلب به چې کله ولیده چې دی به د نبی علیه السلام به د عبدالمطلب په بستره کې ناسته، نو د نورو ترونو ته به یې ورته وویل چې دا ابن هذا فوالله ان له لشان، زما دا زوی پرېږده وی، زما دې په الله پسې مې د ده به الله یو ډېره لویه مرتبه ورکوي. نو بیا به عبدالمطلب د خپل نوسي سره د نبی علیه السلام سره په بستره کېناست. د نبی علیه السلام په شا به لاس راښکه، او نبی علیه السلام به چې پړوکوالي څه کول، دا عبدالمطلب ورته کتل او ډېر به خوشحاله و. خو بهرحال په دې کښې د نبی علیه السلام عمر چې و اته کاله عمر پوره شو، اته کاله او پنځوس ورځې د نبی علیه السلام د عمر تېرې شوې. نو دا وخت کښې د نبی علیه السلام نیکه چې عبدالمطلب هغه موپات شو، او کله چې عبدالمطلب وفات کېده نو نبی علیه السلام یې بل تره ابو طالب هغه ته حواله کړو چې زما دین وسي ډېر خیال ساته او د ده خدمت کوه. نو بیا د نبی علیه السلام د عبدالمطلب نه وروسته نیکه ته حواله شه دغه ته ابو طالب ته، بل ترې ابو طالب هغه ته حواله شو. د ابو طالب سره ډېره موده وه، ډېره موده د نبی علیه السلام ډېر زیات خدمتونه کړي، وروسته به تفصیلي بیان راشي. یو واقع کښې را ځي، یو ځل مکې والاو باندې قحط راغلی و. نو قریش ابو طالب ته وایي چې ابو طالبه، قحط دې خشکه ده، بارانونه نشته، نو ته راشه زموږ دپاره استسقا وغواړه. ابو طالب راووت، نبی علیه السلام ماشوم دی، د دې ابو طالب ګوتې نیولې، دا یې د ځان سره ویسته. نو دا نبی علیه السلام چې ماشوم وړوکی او د ابو طالب په غېږ کښې واخېسته، او د نبی علیه السلام شا مبارکه چې و دا د کعبې سره جوخته کړه ده، په اسمان کښې وایي بلکل وریځ نه وه، خالي و د وریځې نه، یو دم وریځې را پیدا شولې او په شیبو شیبو باندې باران وشو. خوړونه او کندې مو بیدلې او علاقه م شنه او تر و تازه شوله، واښه الله تعالی را پیدا کړه او ابادي بېرته ملک آباد شو. نو د نبی علیه السلام په وجه باندې هغې دا یو استسقا کړې وه. بیا چې کله د نبی علیه السلام عمر مبارک دا دولس کالو ته ورسېده، ابو طالب شام ته تله تجارت دپاره، نبی علیه السلام د ځان سره وان کړو. په شام کښې یوه علاقه ده بوسرا، هغه ته ورسېد. په دغه علاقه کښې، په دغه ښار کښې یو پیر و، غټ پیر و، هغه ته بیا بحیرا راهب وه. نبی علیه السلام وسلام د دې قافله سره ورسلی، کله چې دا قافله هلته ورغله نو هغه پیر چې دې ورته راووت او د دې ډېره مېلمستیا وکړه. خو د هغه د مخکې نه دا عادت و چې دې خلکو ته به نه راووت. کله چې هغې راووت، نبی علیه السلام وسلام یې د علاماتو نه وپېژانده، نو د نبی علیه السلام لاس یې ونیو او بحیرا راهب وویل چې دا به د ټول عالم سردار جوړېږي او دا به د ټول عالم دپاره الله تعالی رحمت جوړوي. ابو طالب ورته وایي، تا ته څه پته ولګېدله چې دا به پیغمبر جوړېږي، دا به د خلکو سردار او رحمت به جوړېږي؟ نو هغه بحیرا راهب ورته وایي چې کله تاسې دا کنډو را ښکاره شوئ، نو هره ګټه ونه چې وه د ته په سجده باندې پرېوتل، او ونې او ګټې هغه چا ته سجده کوي چې هغه پیغمبر وي. بل د نبی علیه السلام د اوږو په منځ کښې د اوږې د یو اوږې د لاندې دغلته د نبوت یو مهر و، قدرتي طور باندې الله تعالی یو مهر پیدا کړی و. نو هغه پیر وه چې زموږ په کتابونو کښې د اخري پیغمبر یوه نښه دا هم ده چې ده په دې اوږو کښې د دې اوږې دا کوم هډوکی چې ده د دې د لاندې یو غوښه ده، او دا خط د دغه دی د مهر د څه ورته وایي د ختم نبوت یو مهر دی. نو بیا دغه پیر چې د ابو طالب نه دا مطالبه وکړه چې دا ماشوم بیرته خپل کور ته واپس کړ، د ځان څښتن ته مې بیوه، ولې که یهود دنه خبر شي نو یهود به نه دی مړ کړي. نو په دې وجه د لارې نه بیا ابو طالب نه بیا رسام واپس کړو. سو مریان یو هغه مریان یو څه ملګري کړل او ورته یې وویل چې دا بیرته خپل کور ته وړه. له دې نه وروسته چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 15 کالو ته ورسېده، نو د قریشو او د هغې چې کوم ملګري وو کنانه او بل د هغې مخالفینو قیس علان ورته وویل، د هغې منځ کې یو جنګ شو، د هغه جنګ نوم دی حرب الفجار. دا جنګ د قریشو د هغې د مخالفینو منځ کې راغلی و. په اول کې د قیس غلبه وه په کنانه او په قریشو باندې، خو چې کله دغه په دغه ورځ باندې چې ورځ نیمې ته رسېدله، نو بیرته د کنانه او غلبه په قیس او په قریشو باندې راغله، په دې قیس باندې راغله، د قریشو د کنانه او کامیابي بیرته په قیس باندې راغله. دغه جنګ ته حرب الفجار ویلی کېږي. حرب الفجار ورته ځکه ویلی کېږي چې په دې کې د حرم شریف بې عزتي شوې او دغرنګې د اشرالحرم بې عزتي پکې شوې. په حرم شریف کې او په اشرالحرم کې دا جنګ شوی و. په دغه جنګ کې نبی علیه السلام په خپلو باندې هم شریک شوی و، او نبی علیه السلام به خپلو ترونو ته په دغه جنګ کې غشي ورکول. دې ته حرب الفجار ویلی کېږي چې د نبی علیه السلام عمر 15 کالو ته ورسي، نو په وخت کې دا جنګ شوی و، په دې کې نبی علیه السلام په خپله شرکت کړی و. د دې جنګ نه وروسته یوه بله واقع شوې وه چې هغې ته حلف الفجور ویلی کېږي. د ذوالقعدې میاشت وه، په دې کې د قریشو څه قبایل راجمع شوي وو د عبدالله بن جرعان په کور کې، او هغوی په خپل منځ کې وعده ولوس په دې خبره باندې وکړو چې په مکه کې هر مظلوم وي نو موږ به د هغه مرسته کوو. هر مظلوم چې که هغه د مکې او که د مکې نه وي د بهر نه وي، خو چې مظلوم وي نو موږ به مرسته کوو، او د ظالم نه به د مظلوم دپاره خفه دو. دا وعده چې شو وه، نو په دې وعده کې نبی علیه السلام په خپله هم موجود و، او نبی علیه السلام په دې باندې وروسته د پیغمبرۍ نه وروسته هم خوشحاله و چې ما په دې حرف الفجور کې شرکت وکړو. ولې؟ ځکه دا راجمع کېدل او دا اتفاق او اتحاد چې و یا وعدې چې وې، نو دا د مظلوم په مرسته وي. نو دې وایي نبی علیه السلام په دې باندې د پیغمبرۍ نه وروسته هم خوشحاله و. بیا نبی علیه السلام د هغه د ځوانۍ په وخت کې یو معین کار یې نه و،